แนะนำบทอัชชัมบทอัชชัมเป็นบทมักกิยะมี15องค์การซึ่งสาธยายถึงเรื่องสำคัญ2เรื่องคือ 1. เรื่องของมนุษย์และสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงบังเกิดทั้งความดีและความชั่วแนวทางที่ถูกต้องและทางที่ผิด 2. เรื่องการล่วงละเมิดขอบเขตของชนรุ่นก่อนๆอัลลอฮ์ได้ทรงทำลายล้างพวกเขาอย่างราบคาบบทนี้ได้เริ่มด้วยการสาบานด้วย7สิ่งที่อัลลอฮ์ทรงบังเกิดมาพระองค์ทรงสาบานดวงอาทิตย์และแสงสว่างของมันด้วยดวงจันทร์เมื่อมันโคจรตามหลังดวงอาทิตย์ด้วยเวลากลางวันเมื่อมันขับไล่ความมืดของกลางคืนด้วยแสงสว่างของมันด้วยเวลากลางคืนเมื่อมันปกคลุมจักรวาลด้วยความมืดของมันแล้วด้วยเดชานุภาพที่ทรงสร้างชั้นฟ้าโดยปราศจากเสาด้วยแผ่นดินและด้วยชีวิตของมนุษย์พระองค์ทรงสาบานด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่ามนุษย์จะได้รับความสำเร็จและประสบชัยชนะถ้าเขามีความยำเกรงอัลลอฮ์และเขาได้รับความล้มเหลวและขาดทุนถ้าเขาละเมิดขอบเขตและหยิ่งยโสและพระองค์ทรงกล่าวถึงเรื่องของชาวสมูทกลุ่มชนของนบีซอลและเมื่อพวกเขาปฏิเสธรอซูลของพวกเขาพวกเขาละเมิดขอบเขตและก่อความเสียหายบนแผ่นดินพวกเขาได้ฆ่าอูฐซึ่งอัลลอฮ์ทรงบังเกิดมันมาจากหินเพื่อเป็นปาฏิหาริย์แก่นบีซอลและอะลัยฮิสสลามเรื่องความหายนะของพวกเขานี้จะยังคงเป็นบทเรียนแก่ผู้มีวิจารณญาณและเป็นแบบอย่างแก่ทุกผู้ปฏิเสธศรัทธาผู้กระทำความชั่วและผู้ปฏิเสธบรรดารอซูลของอัลลอฮ์ต่อไป บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ วัชชัมซิวะดุฮาฮา ขอสาบานด้วยดวงอาทิตย์และแสงสว่างของมัน วัลกอมริอิซาตะลาฮาวันนะฮาริอิซาจัลลาฮาวัลไลลิอิซายัชชาฮา และด้วยดวงจันทร์เมื่อโคจรตามหลังมันและด้วยเวลากลางวันเมื่อมันประกายแสงและด้วยเวลากลางคืนเมื่อมันปกคลุมจักรวาล วัสสะมาอิวะมาบะนาฮาวัลอัรฎิวะมาตะฮาฮา และด้วยชั้นฟ้าและสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมันและด้วยแผ่นดินและที่พระองค์ทรงแผ่มัน วะนัฟซิวะมาซาวาฮาฟะอัลฮะมะฮาฟุจูรฮาวะตักวาฮา และด้วยชีวิตที่พระองค์ทรงทำให้มันสมบูรณ์และพระองค์ทรงดลใจให้มันรู้ทางชั่วและเกิดความยำเกรง กอดอัฟละฮะมันซักกาฮาวะกอดคอบะมันดัสซาฮา แน่นอนผู้ขัดเกลาชีวิตย่อมได้รับความสำเร็จและแน่นอนผู้หมกมุ่นด้วยการทำชั่วย่อมล้มเหลว กัซซะบะตซะมูดบิตักวาฮาอิซิบะอ์ซะอัชกอฮา พวกสมูทได้ปฏิเสธด้วยการละเมิดขอบเขตเมื่อคนเลวทรามที่สุดของพวกเขาได้รีบรุดไปฆ่าอูฐตัวเมีย ฟะกอละละฮุมรอซูลุลลอฮินากะตัลลอฮิวะซุกยาฮา แล้วรอซูลของอัลลอฮ์จึงกล่าวแก่พวกเขาว่าอย่าทำร้ายอูฐของอัลลอฮ์และอย่าขัดขวางการดื่มของมัน ฟะกัซซะบูฮุฟะอักรูฮาฟะดัมดะมะอะลัยฮิมร็อบบุฮุมบิดันบิฮิมฟะซาวาฮา พวกเขาไม่ยอมเชื่อนบีและพวกเขาก็ได้ฆ่ามันดังนั้นพระผู้อภิบาลของพวกเขาจึงได้ทำลายล้างพวกเขาเนื่องด้วยความผิดของพวกเขาและพระองค์ทรงลงโทษพวกเขาอย่างเท่าเทียมกันและพระองค์มิทรงหวาดหวั่นต่อบั้นปลายของพวกมัน